Část 7. Poklady Hyecheu. Planety byly krásné a obrázky hvězd také, ale všichni lačnili především po větším množství vzorků hyecheských technologií. Nebylo pochyb, že pár jich na objevení čeká, někde. Důkazem byly lodě. A předtím to dokládala soustička sezbíraná v tunelech na Venuši. Ale ta pouze povzbudila lidský apetit na ještě více takových zázraků. 14 měsíců od oficiálního začátku programu měla jedna mise štěstí. Vyrazili v lodi obecně nazývané pětka, ale systém tehdy ještě nepracoval standardním způsobem. Na cestu byli vysláni jen 4 dobrovolníci. Oficiálně vybraní 4 pozemskými mocnostmi, které založily korporaci Gatevai Marťané, se zapojili až později, takže tam byl Američan, Číňan, Sovět a Brazilec. Poučili se ze zkušeností plukovníka Kaplana a dalších, kteří vycestovali před nimi. Vzali si do stýdla vodu a kyslík na 6 měsíců, tentokrát nenechali nic náhodě. Jak to občas bývá, zásoby nakonec nepotřebovali. Loď je přivezla zpátky za 49 dní a nevrátili se s prázdnou. Cílem cesty byla orbita planety velikosti Země. Podařilo se jim přimět k práci přistávací modul a 3 z nich se vlastníma nohama dotkly povrchu planety. Poprvé v historii lidstva se člověk procházel po povrchu nebeského objektu, který nebyl součástí sluneční soustavy. První dojem byl trochu zklamáním. Reprezentanti 4 velmocí přišli celkem rychle na to, že planeta má za sebou krušné časy. Povrch byl sežehnutý jakoby velkým žárem a nad některými místy se detektory radiace varovně rozječely. Bylo jasné, že tu nemohou zůstat dlouho. Ale necelou míli od modulu, u paty roklinovitého úbočí svažujícího se z vrcholu Stolové hory, na které přistáli, objevili skalní a kovové formace, které se zdály být uměle vytvořené, a když kolem nich chvíli rýpali, vyhrábli 3 předměty, o nichž se domnívali, že se vyplatí vzít je domů. Jeden byl plochý kachel se stále viditelným trojúhelníkovitým vzorem na povrchu. Druhý byl keramický objekt velikosti doutníku s nitkovitými značkami, snad zástrčka. Třetí byl necelý metr dlouhý kovový válec vyrobený z chromu, na několika místech proděravělý, mohl to být hudební nástroj, část nějakého zařízení, možná i Hillsova trubice. Ale ať už sloužili k čemukoliv, byly to artefakty. Když po návratu na Gatevai 4členná posádka pyšně předvedla své trofeje, způsobila nesmírný rozruch. Ani jeden ze 3 předmětů nevypadal, že způsobí velký technologický průlom. Pokud ale bylo možné něco takového najít, muselo někde být i něco dalšího a nepochybně věci mnohem praktičtější. A tak vypukla pravá mezihvězdná zlatá horečka. Trvalo ještě dlouho, než se někomu zase poštěstilo. Celková statistická sledování misí z Gatevaje ukazovala, že z 5 lodí se 4 vrátí s prázdnýma rukama, jen se snímky a záznamy pozorování. 15% se nevrátí vůbec. Jen jedna loď z 20 přiveze hmatatelnou ukázku technologií Hyecheu, ale většina těch věcí byla obvykle nějakou kuriozitou. Ovšem ta trocha, která byla čímsi víc než zajímavostí, znamenala poklad k nezaplacení. Abychom byli přesní, pokladů bylo málo a byly vzácné. Průzkumy na Venuši ukázaly, že to poměrem odpovídá, poněvadž ve stovkách kilometrů všech hyecheských tunelů pod povrchem se nenašlo víc než 200 věciček. Jistě, že pro ty, kdo se je naučili kopírovat, některé znamenaly obrovské zisky. Ani sokinetický průbojník byl zázrak. Když udeříš z jedné strany, na druhé se objeví síla. Ale ještě úžasnější bylo, že vědci zjistili, jak to pracuje, a princip uplatnili ve všech odvětvích výstavby, výroby i domácích prací. Ohnivé perly byly tajemstvím. Stejně jako takzvané modlitební vějíře. Pak se lidé dostali na asteroid Gatevai a flotila lodí se stala pokladem pokladů. Ale lodě byly jediné, co na asteroidu bylo. A i ty zůstaly až na provozní zařízení, prázdné. Celý asteroid byl prázdný, téměř sterilně čistý. Jakoby Hyecheové záměrně opustili lodě, ale vše ostatní, co by mohlo mít jakoukoliv hodnotu, odstranili. Po dobu delší než 20 let se gatevajští prospektoři vydávali hledat cokoliv, co by mohlo přinést užitek. Vraceli se se snímky, příběhy, různými minerály i živými organismy, ale nalezli jen nepatrné množství hyecheských artefaktů. Proto tolik gatevajských prospektorů umíralo chudých nebo jednoduše umíralo. Mise souprava nářadí. Někteří zemřeli bohatí, aniž by o tom věděli. To se stalo v případě jednoho z největších nálezů vůbec. Bohužel to třem objevitelům z pěti moc nepomohlo, protože cestu nepřežili. Mise začala tím, že si tři Rakušené, dva bratři a jejich strýc, koupili za své dědictví cestu na Gatevaji. Byli rozhodnuti vydat se na cestu pouze v pancéřované lodi. Protože jediná taková volná byla jen pětka, na poslední chvíli přibrali ještě jeho Američana Manuela de los Fintas a Američanku s Cherylo Fatovou. Dostali se k planetě, přistáli a nic velkolepého nenašli. Ale přístroje signalizovaly přítomnost hyacinthových kovů v okolí a tak se je vydali hledat. Našli přistávací modul. Kdo ví proč opuštěný? Ale nikoli prázdný. Největší věc, kterou v modulu našli, byla kupa šestihranných krabic z hyacinthského kovu, které měly nevíc než půl metru v průměru a méně než čtvrt metru na výšku a vážily 23 kilogramy. Bylo to nářadí. Některé kusy jim byly známé a přitom se zdály absolutně nepoužitelné, téměř tucet malých modlitebních vějířů, stejných jako ty rozházené v tunelech a artefaktech. Ale byly zde i věci podobné šroubovákům s flexibilními nástavci, věci jako nástrčné klíče vyrobené z nějakého měkkého materiálu, věci, které připomínaly elektrikářskou zkoušečku, ale ve skutečnosti šlo o náhradní díly dalších hyacinthských strojů. Byl to obrovský úspěch. Stali se z nich milionáři, tedy z těch, kteří přežili. Nález ležel přímo na povrchu planety. Ale už dávno předtím se gatevajští prospektoři poučili, že povrch planety nebývá nejlepší místo k hledání hyacinthských pokladů. Pod povrchem to bývalo mnohem, mnohem lepší. Jedna věc ohledně zmizelých hyacinthů byla jasná, měli rádi tunely. Hyacinthské tunely, které z částí Venuše udělali medové plástve, nebyly ojedinělé. Jak průzkumníci sledovali staré mezihvězdné trasy Hyacinthů, nacházeli tunely ve všech místech jejich pobytu. Vnitřek asteroidu Gatevaj byl jedno velké bludiště. Stejně na tom byly i ostatní Gatevaje, které se vynořovaly během let zkoumání. Téměř každá planeta, na které Hyacinthové zanechali stopy, měla vydlabané tunely obložené hyacinthským kovem. Tam, kde podmínky na povrchu nebyly přívětivé jako na Venuši, byly tunely velmi složité a rozsáhlé. Ale nějaké měl i takový svět, jakým byla planeta Peggy. Vědečtí antropologové, zvaní hyacinthologové, se zaníceně pokoušeli přijít na to, jaký tento zmizelý druh byl a předpokládali, že na rozdíl od lidí pocházejících ze stromových předků mohl pocházet z předka, který si jako americký sisel staví nory. Ukázalo se, že hyacinthologové měli pravdu. Ale ještě mělo uplynout hodně času, než se o tom přesvědčili. Všechny tunely vypadaly dost podobně. Byly obložené hustým, tvrdým kovovým materiálem, který ve tmě zářil, říkalo se mu hyacinthský kov. První tunely, které lidé objevili na Venuši a asteroidu Gatevaj, zářily světle modře. Modrá byla zdaleka nejběžnější barva hyacinthského kovu, ale uvnitř lodí byly některé části vyrobené ze zlatého kovu a později průzkumníci našli i hyacinthské kovy, které zářily červeně nebo zeleně. Nikdo skutečně nevěděl, proč mají hyacinthské kovy různé barvy. Hyacinthologové si s tím rovněž neuměli poradit. Jediné, co dokázali říct o různých variantách barev hyacinthského kovu bylo, že tunely s namodralým kovem byly obecně nejméně cenným artefaktem, zlatá, červená a zelená většinou představovaly pro nálezce větší poklad. Samozřejmě, že do chvíle, kdy se muži a ženy začali učit, jak prozkoumávat galaxii v hyacinthských lodích, byli omezeni pouze na namodrale svítící tunely Gatevaje nebo Venuše. A v těch se poklady daly nalézt jen zřídka, ač někdy velmi cenné. V tunelech nalezených na nejvýnosnějších planetách kovové zdi začínaly modrou, která v místech, kde se nacházely největší sbírky použitelných nástrojů, přecházela v jinou barvu. Nikdo nechápal proč. Ale tehdy o Hyacinthích vlastně nevěděl nikdo nic. Mise Kamínka. Wu Feng se rozhodl vyrazit v jedničce. To mělo své výhody i nevýhody. Největší výhoda spočívala v tom, že pokud nebylo kde přistát a jedinou odměnou byla vědecká prémie za sledování, mohl si ji ponechat celou. To se ale nestalo. Když se vynořil z nadsvětelné rychlosti, nacházel se na orbitě planety více méně pozemského typu. Wu musel čelit problému, který vyvstal před každým osamělým prospektorem, pokud se vydá v modulu na povrch planety, v lodi nikdo nezůstane. Když se mu na povrchu něco stane, nebude nikdo, kdo by ho mohl zachránit. Musel spoléhat pouze sám na sebe. Další problém vězel v tom, že pozemského typu byl jen velmi přibližný popis světa, který měl prozkoumat. Pozemský typ znamenalo, že planeta je přibližně správné velikosti, že má atmosféru a teplotní rozmezí, které umožňovalo přítomnost vodních par ve vzduchu, kapalné vody v mělkých mořích a ledu na chladnějších místech. Ráj to ale nebyl. Chladnější části zahrnovaly téměř celou planetu. Nejlepší zóna byla kolem rovníku a nijak výrazně se nelišila od Labradoru. Jestli na povrchu někdy něco bylo, ať už kdekoliv, teď to bylo pokryto tisíci metry ledu. Nebyl důvod přistávat na ledovci, Wu neměl možnost se pod něj prokopat, i kdyby tam něco leželo. Po dlouhém hledání našel Wu holý skalní výčnělek a přistál na něm. V tu chvíli už mnoho optimismu necítil. Okolí nijak slibně nevypadalo, ale přístroje hlásily lepší zprávy, než čekal. Byl tu tunel. Wu kdysi nacvičoval, jak se do tunelu dostat. Dokonce měl i potřebné vybavení. Namáhavé usazení velkého silného vrtáku na místo a vztyčení krycího iglu, které mělo sloužit jako ochrana před vnějším vzduchem, si vyžádalo všechny jeho síly a většinu objemných zásob. Ale dostal se dovnitř. Byl to modře obložený tunel. Toho odrazovalo, ale jak pronikal dál, zahlédl záblesky dalších barev. Když se dostal k červené části, našel velký stroj, později odborníci z jeho popisu vydedukovali, že se jednalo o stroj na ražení tunelů, ale neměl sílu, aby ho zvedl, ani vybavení, možná i odvahu, buďme upřímní, kterým by z něho mohl oddělit nějaké části. V zelené části tunelu byly smotky něčeho, co Wu nejprve považoval za látky, ale pak se ukázalo, že je to krystalický materiál, ze kterého byly vyrobeny modlitební vějíře. Ve zlaté části bylo zlato. Byly tu stohy a stohy malých šestiúhelníkových krabic z hyecheského kovu, všechny zapečetěné. Všechny těžké. Wu je nedokázal pobrat všechny a síly mu docházely. Přesvědčený, že se sem ještě vrátí v pětce, odnesl dvě krabice do modulu. Po bezpečném návratu na Gatevai bohužel zjistil, že na žádné z pětek nelze nastavit program, který ho sem přivedl. Stejné to bylo s trojkami a jedničkami, které byly v docích a čekaly na posádku. Vypadalo to, že zpátky ho vezme jen jednička, v níž planetu našel. To ale také nevyšlo. Než mohl znovu zažádat o cestu v téhle lodi, vzal si jeho jedničku někdo jiný a už se nevrátil. Wuovi zbyly jen dvě malé krabice, ale za jejich obsah si koupil dům v provincii Shenzi. V jedné byly topné cívky. Nefungovaly, ale byly v poměrně zachovalém stavu a ličtí vědci dokázali přijít na princip jejich funkce. Později byly na planetě Peggy nalezeny větší a lepší, ale ty od Wua byly první. Druhá skřínka obsahovala sadu na měření mikrovlnného záření. Vědci si horlivě lámali hlavy nad měřícími přístroji, ale kladli si přitom špatnou otázku. Snažili se zjistit, jak fungují. Ani jednoho nenapadlo, proč byli hyecheové tak zvědaví právě na mikrovlnné záření o milimetrové délce vln. Kdyby je to napadlo, mohlo to mnoha lidem ušetřit značné problémy. V tunelu jinak nepřitažlivé planety našel jeden prospektor první exemplář hyecheského stroje na ražení tunelů. V tunelu satelitu podobného měsíci, který obíhal kolem vzdálené obrovské plynné planety, nalezl další prospektor kameru, do které se takzvané ohnivé perly vkládaly jako film. A v dalším tunelu objevil Vitalij Klemenkov malé zařízení, které založilo celé nové průmyslové odvětví a jemu vydělalo pouze almužnu. Klemenkovův příběh patří k těm smůlovatým. Našel to, čemu pozemští vědci začali říkat piezofon. Jeho hlavní řídící částí byla mezistěna, vyrobená ze stejného materiálu jako krvavé diamanty poházené v tunelech na Venuši i v mnoha dalších. Materiál byl piezoelektrický, když se stlačil, vyprodukoval elektrický proud a naopak. Samozřejmě se kolem válela spousta krvavých diamantů, ale před Klemenkovem nikdo netušil, že jde o základní materiál určený pro piezoelektrické přístroje. Klemenkov měl vize nevýslovného bohatství. Bohužel, největší pozemské laboratoře pro vývoj komunikací náležející kabelovým, satelitním a telefonním korporacím přepracovali hierarchický model na něco, co dokázali vyrábět sami. Klemenkov se pochopitelně obrátil na soud, ale kdo by mohl porazit právníky největších korporací na světě? Tak se smířil s malými podíly, ne o moc většími, než je průměrný příjem císaře. Existovalo ještě jedno báječně bohaté naleziště hierarchických pokladů. Ale dlouho se o něm nevědělo, ačkoliv existoval dokonalý příklad v existenci samotné Gatevaje a bylo ho možné vydedukovat, to ovšem nikoho také nenapadlo. Ani to, že tato bohatá ložiska bývala občas pastí. Patricia Boverová byla první prospektorka z Gatevaje, o které víme, že jedno takové našla, a jak to v takových případech bývá, nic dobrého jí to nepřineslo. Mise továrna na potraviny. Patricia Boverová se na cestu vydala v jedničce. Neměla ani ponětí, kam směřuje. Byla ráda, když se ukázalo, že jde o poměrně krátkou výpravu, do doby obratu trvala jen 7 dní, do cíle 14, a užasla, když jí přístroje signalizovaly, že malá, vzdálená hvězda, která se právě nacházela nejblíž, je staré známé Slunce. Byla v Oortově kometárním oblaku, daleko za oběžnou dráhou Pluta a vletěla do doku něčeho, co bylo zcela jasně hierarchickým artefaktem. Obrovským, odhadovala, že je 800 stop dlouhý a nikdo o něm zatím nepodal hlášení. Když se Boverová dostala dovnitř a porozhlédla se kolem, došlo jí, že je bohatá. To místo bylo úplně nacpané přístroji. Neměla ani ponětí, čemu sloužily, ale bylo jich tolik, že neměla nejmenší pochyby o tom, že některé z nich, možná spousta, budou stejně cenné jako topná spirála, stroj na ražení tunelů a anisokinetický průbojník. Bublina nadšení splaskla ve chvíli, kdy zjistila, že nemůže zpět na Gatevaj. Její loď se nehýbala. Ať se pokoušela s ovladači udělat cokoliv, loď nereagovala. Nejen, že se nemohla automaticky vrátit do přístavu, ze kterého vyrazila, nemohla nikam. Patricia Boverová zůstala trčet pár miliard mil od země. Ukázalo se, že artefakt je ještě funkční v části, kterou Pat Boverová nikdy nespatřila, ještě 500 000 let poté, co Hiecheové odešli. Produkoval jídlo z materiálu, z něhož jsou složené komety, z uhlíku, vodíku, kyslíku a dusíku, základních prvků, které tvoří většinu lidského těla i výživy. Kdyby to Pat věděla, kdyby se donutila artefakt prostudovat, mohla tu žít docela dlouhou dobu. Samozřejmě by to stejně nebylo dost dlouho na to, aby ji někdo zachránil. Tak jako tak o tom nevěděla. Pochopila, že je v pořádném průšvihu. Poslala dlouhou rádiovou zprávu na Zemi, 25 světelných dní vzdálenou, ve které vysvětlila, kde je a co se stalo. Potom nastoupila do přistávacího modulu a namířila ho ke Slunci. Vzala si uspávací prášek a vlezla si do mrazáku. A tam zemřela. Věděla, že se osud spikl proti ní. Pro možné oživení nebyla řádně zmrazená, naděje, že by někdo mohl najít její tělo a oživit ho, byla příliš malá. A skutečně, nikdy ji nikdo nenašel. Továrna na potraviny nebyla jediný hierarchický artefakt ve vesmíru, který sloužil jako past na ty méně opatrné. V galaxii se takových velkých objektů nacházelo celkem 29, říkalo se jim sběrné pasti. Osudný nález Patricie Boverové v Oortově oblaku nebyl jediný artefakt, který stále fungoval. Nebyl ani jediný, k němuž měli vesmírné lodě z Gatevaje naprogramovaný kurz. Existovalo ještě jedno orbitální parkoviště pro vesmírné lodě, které Hiecheové zanechali u další vzdálené hvězdy, téměř tak velké jako Gatevaj, lidé mu říkali Gatevaj 2. A pak tu bylo Ethelino místo. Ethelino místo bylo objeveno jednočlenou ženskou misí. Jméno té ženy bylo Ethel Klocková, později bylo znovu objeveno skupinou Kanaďanů z pancéřované trojky a znovu objeveno další jedničkou, pilotovanou Irem z Corku, který se jmenoval Terence Horan. Kanaďané neobjevili jenom artefakt. Objevili i Ethel Klockovou, protože když dorazili, byla tam. Když pak přibyl Horan, našel je všechny a další skupiny pokračovaly v objevování těch, kdo byli před nimi, protože tam všichni zůstali. Podobně jako pro Pat Boverovou v továrně na potraviny byla i pro ně tato cesta jednosměrná. Nebylo z ní návratu. Palubní desky všech lodí se při příletu sami vynulovaly. Neměli žádnou možnost z artefaktu uniknout. Všechny to dost trápilo, protože Ethelino místo byl učiněný zázrak. Jednalo se o objekt velký asi jako parník, který ale neměl motor, alespoň ne takový, který by dokázali objevit. Byly tu stroje na potraviny, regenerátory vzduchu a vody a světlo a všechno to bylo i po tisíciletích, která uplynula, stále v provozu. Hécheské stroje byly vyrobené, aby vydržely. Co víc, na Ethelině místě se nacházelo mnoho funkčních astronomických přístrojů. Trosečníci měli spoustu času, aby prozkoumali svůj nový domov. Neměli na práci nic jiného. Potravinové stroje je živily, jejich životy nebyly ohroženy. Vlastně tu vytvořili celkem soběstačnou malou kolonii. Mohla by z ní být i stálá, s následnými generacemi příchozích osadníků, kdyby Klocková v době, kdy se sem dostali Kanaďané, už nepřekročila věk vhodný pro mateřství, nebo kdyby mezi dalšími příchozími byly nějaké ženy. Brzy pochopili, že Ethelino místo je něco na způsob astronomické observatoře. Co má observatoř sledovat, bylo zřejmé okamžitě. Ethelino místo bylo na orbitě vzdálené 1000 astronomických jednotek, což je řekněme 5 světelných dní, od páru velmi působivých astronomických objektů. Dvojhvězdy sami o sobě tak zajímavé nebývají, ale tento pár byl jedinečný. Jedna hvězda byla celkem normální, ač poněkud vzácnější, horký, pulzující superobr, vzorek mladé a divoké hvězdy třídy F. To samo o sobě by mělo určitou peněžní hodnotu, kdyby měli možnost podat o ní hlášení, ale její společnice byla o hodně podivnější. Hvězda typu F měla kolem sebe nakloněný prstenec z horkých plynů, naznačující, že proces vývoje hvězdy ještě neskončil. Společnice byla celá z plynu, navíc nepříliš horkého, obrovský, téměř transparentní kotouč materiálu. Čím víc ji sledovali, tím podivnější byla. Hvězdy by měly být kulaté. Neměly by mít tvar disku. Diskovitá společnice se dala i s hécheskou optikou sledovat jen obtížně. Vizuálně připomínala jen matný šarlatový flíček na obloze. Byla příliš chladná na to, aby silně zářila. Hécheské přístroje neprozradily nic o její teplotě, protože hécheové nebyly natolik prozíraví, aby připravili převodní tabulky dovolující přepočítávat jejich stupnice na stupně Celsia nebo Kelvina nebo Fahrenheita. Klocková osobně odhadovala, že by mohlo jít o asi 500 stupňů, to je například mnohem méně, než má povrch Venuše, méně, než má poleno, které hoří v pozemském krbu. Zjistili, že nejlepší čas na pozorování nastane, když zakryje svou společnici, hvězdu typu F. Protože orbita Ethelina místa byla ke kotouči retrográdní, docházelo k zatměním častěji, než kdyby jejich observatoř měla stacionárnější dráhu. I tak to nebylo moc často. Ethel Klocková sama pozorovala jedno zatmění jen chvilku poté, co přistála. Další zatmění, o více než 20 let později, už pozorovala společně s Kanaďany a Horanem. Nakonec měl příběh Ethelina místa pro zajatce šťastný konec, tedy téměř šťastný. Lidské bytosti se nakonec naučily donutit hécheské lodi létat tam, kam chtěli. Krátce na to jedna výzkumná skupina, která už měla svou loď pod lepší kontrolou, 5 zajatců objevila a zachránila je. Jen to bylo trochu pozdě. Ethel Klockové bylo v té době 78 a Horanovi téměř 50. Tak jako tak nedostali žádné vědecké prémie. Korporace Gatevaj zastavila jejich vyplácení, protože už neexistovala. Zjistili, že by stejně měli smůlu, protože i kdyby se vrátili včas, nenazbírali by tolik, aby to finančně stálo za to. Tato dvojhvězda bohužel nebyla objevem. Ve skutečnosti byl tento systém díky své ojedinělosti pozemským astronomům důvěrně známý. Hvězda se jmenovala Epsilon Aurigae a její tajemství už bylo odhalené. Pozemští astronomové ho rozluštili konvenčními přístroji při zatmění roku 2000, kdy se chladný kotouč dvojhvězdy ocitl mezi Zemí a hvězdou typu F. Od chvíle, kdy gatevajský prospektor přistál na první ze sběrných pastí do chvíle, kdy byla objevena poslední z nich, uplynulo více než 50 let. Na jednom z míst se sešlo dokonce 8 samostatných misí. Zpátky se vrátit nemohli. Většina míst byla zásobená potravinami, buď ze zabudovaných potravinových továren, nebo ze zásob automaticky dovážených nákladními loďmi odněkud zblízka, takže trosečníci nehladověli ani netrpěli nedostatkem vody nebo vzduchu. pár míst takový komfort neposkytovalo, alespoň nebyl v provozu. V takovém případě se potom našly jen opuštěné hyeche-ské lodě a několik vysušených těl. Hyecheologové dospěli k závěru, že tyto sběrné pasti sloužily nějakému účelu nebo několika účelům, ale opravdu si nebyli jistí jakým. Ani jedna z pastí nebyla přístupná obyvatelům planet a na obydlených planetách se tunely nevyskytovaly a ani žádné poklady, ke kterým by se dalo dostat bez použití kosmických lodí. Vypadalo to skoro jako test inteligence zadaný zmizelými cizinci. Jakoby hyecheové při odchodu, ať to bylo kamkoliv, záměrně zanechali stopy, které vedly k ním samotným. Ale i ty bylo obtížné najít. Žádná inteligentní rasa by to nedokázala, pokud by sama nezvládla alespoň primitivní meziplanetární lety. A nejvyšší výhry byly skryty ještě důmyslněji. Ze záznamů vyplývá, že první, kdo podnikl let tam a zpět do továrny na potraviny, nebyl prospektor z Gatevaje. Pat Boverová cestovala jen jedním směrem. Expedice, která umožnila využít hyecheský uhlík, vodík, kyslík, dusík nebo lichon, potraviny jako pomoc vyhladovělé zemi, dorazila v pozemské chemické raketě, cestující do vnějších částí slunečního systému. A dokázali ještě víc, neboť díky továrně na potraviny došlo k druhému největšímu objevu. Pojmenovali ho Nebesa Hyecheů. Byl to největší objevený hyecheský artefakt, víc než půl míle dlouhý, dvakrát větší než zaoceánský parník. Měl tvar vřetena důvěrně známý design Hyecheů a byl obydlený. Uvnitř přežívala tlupa potomků australopitéků, které Hyecheové zajali na zemském povrchu před půl milionem let, byl zde také jeden živý člověk, syn dvojice prospektorů, kteří se na Nebesa Hyecheů dostali v gatevajské lodi a uvízli tady. A byly tu uložené mysli špatně uložené, ale stroje, které tento úkol plnily, nebyly projektované pro lidské bytosti. Navíc v době, kdy byly sestrojeny, se lidé ještě nevyvinuli, více než 20 prospektorů, kteří sem dorazili při jednosměrných cestách. To všechno bylo nádherné. Vlastně to bylo víc než nádherné. Poprvé byla hyecheská technologie nejen po ruce, ale i přístupná. Alespoň část z ní byla srozumitelná. A napodobitelná. A dokonce vylepšitelná. Tyto poklady nebyly jen lékem na svědivou zvědavost vědců nebo původcem jmění několika šťastných prospektorů. Znamenaly lepší život pro každého. Nebesa Hyecheů nebyla jenom vesmírná stanice. Byla to loď. Obrovská loď. Dost velká, aby začala převážet kolonisty v množství tak velkém, že to znamenalo průlom v řešení těžkého lidského utrpení. 3800 emigrantů najednou kamkoliv si budou přát a mohla to provádět jednou měsíčně stále dokola. A tak lidská rasa konečně mohla začít kolonizovat galaxii.